I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me but they are lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is a place it wasn't easy getting used to this. I used to scream, but it's not true. And it's only when the door is locked and nobody enters. This mine has been open till your demise. But now that come, well, who am I? What have I done? What have I done? I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to be near me, but they are lying. It's not true. I've been lonely, alone in a box of my own. This is the place I now belong. It's my hope, hope. Friends I have met, lovers have slept and wept, promises to stay has never been kept. This bare truth of which most won't share, I hope you share. I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to love me and be near me, but they are lying. I've been lonely, alone in a box of stone. This is the place I now belong. It's my home, home, my home, home, home. Home, home, home, it's my home, home, home, home, home, home, home, home.

From small beginnings come big endings. Moje ulubione zdanie na nowej płycie Finka. Album Hard Believer jest pełen takich utworów jak ten, Pilgrim. Niezwykle, niezwykle udany album. Sięgniemy jeszcze po niego dziś w atelier i na pewno w nadchodzących tygodniach. I myślę, że muzyka z tej płyty powinna, tej, która za chwilę, powinna obok albumu Hard Believer grać naprawdę znakomicie. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Lato 76. Całe życie było przed. Wracają pijani chłopcy. Pamiętam ich cień. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem, lato 76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim? Powiedz mi. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie było. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Czuję to, gdy podnosisz na nią rękę. I know that you're earth. You're my God, you're my hell. You're the sky and myself. You're the reason I'm living. And you're all that I have to discover. You're the rain, you're the stars. You're so near, you're so far. You're my friend, you're my foe. You're the miles left to go. You are everything I ever wanted. And you, my lover. So I can. Everything I Cannot See, Charlotte Gainsbourg z drugiej płyty 555. Charlotte ostatnio udziela się medialnie, co prawda w pismach najmniej zainteresowanych jej działalnością artystyczną, no ale też taki jest profil najnowszej aktywności Charlotte, która zaprojektowała kolekcję dla pewnej dużej firmy odzieżowej. No i w związku z tym pojawia się w kilku niezwykle liczących się w tym segmencie magazynach. W każdym z nich konsekwentnie przypominając nam, jak nie znosi udzielać wywiadów. Lektura jednego z takich tekstów, bo aż trudno to nazwać wywiadem, kazała mi pomyśleć sobie, że jest to tak bolesne doświadczenie, że chyba wolałabym, żeby zamiast tej jednej strony wymęczonego tekstu było kolejne piękne zdjęcie francuskiej ikony stylu. Z tych lakonicznych wypowiedzi wynika jednak, że na nową muzykę Charlotte jeszcze trochę poczekamy, że teraz wciąż najważniejszy dla niej jest film. Wracamy na płytę, która dziś jest naszym przewodnikiem, jeśli chodzi o dyskografię Marianne Faithfull, rok 1979, Broken English. Hunting my bed. glimpses by the shadows on the wall. We could be great. Drive myself crazy with mistakes. You know I'm better every day. Tell me the sound. Disappointed in a lover because they're the only way. To know somebody in and out after a while, it's a challenge. Come in here and be yourself again. I Love You But I'm Lost. Raz jeszcze z albumu Are We There? Sharon Van Etten. Jack White. Odwiecznym dylematem. Chcieć i móc, chcieć czy móc, kończy swoją drugą solową płytę Lazaretto. Who is the who telling who what to do? Who is the who telling who what to do? Tell me who, tell me who, tell me who. Well, one and Abel were crossing the road. One had a feeling there was something he was owed. But Abel broke it to him that there's a social code. So walk straight down the middle now and do what we're told. Walk straight down the middle now and do what we're told. that it didn't feel so good to never be fulfilled. Forever stressed out and impatient, always saying just over the next hill. Always saying just over the next hill. Who is the one telling who what to do? Being evil is to freedom, what wanting is too cruel. It's hard to tell it seems which one of them's the fool. Is freedom a gift that we only give to the ones that say I love you? One is desire and the other is the means. Like I wanna hold you and see you and feel you in my dreams. But that's not possible, something's simply gonna let me. The look of love is in your eyes. Może to czysto indywidualna preferencja, ale przyznaję, że latem w wakacje jakoś wyjątkowo mam ochotę i brzmią mi znakomicie takie dystyngowane, eleganckie piosenki, jakich dziś niestety już się nie pisze. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private. 'Cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by. Stop. Stop. Walk on by. Broken and blue, walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. But outside, it's so well dressed. Guesswork, it's too late to stop again. It's too late to stop again. Too late, Fink z nowej płyty Hard Believer. I w to akurat trudno uwierzyć nie będzie. To jest album, do którego przykleimy się namiętnie w nadchodzących tygodniach w atelier. Put your arms around somebody else.

Ostatnią godzinę dzisiejszego Atelier spędzimy częściowo na OFF festiwalu, bo to już za tydzień. Trudno w to uwierzyć, że to tak szybko wszystko mija i że te dwa śląskie tygodnie, bo ten przecież z męskim graniem w Chorzowie i przyszły w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach na OFF festiwalu, to już, ale tak naprawdę jest. W przyszłym tygodniu moc festiwalowych działań i atrakcji tutaj w radiu, właśnie stamtąd, z miejsca zdarzeń, i już teraz zapraszam na wszystkie nasze audycje. Zaczynamy w piątek od fest programu, później i audycje, i wejścia do różnych audycji przez trzy całe dni. Także postaramy się oddać wam najpełniej i najlepiej, jak potrafimy, tę niezwykłą, wspaniałą atmosferę, jaka co roku jest na OFF festiwalu. Zespół Kobiety, oni w piątek zagrają w całości materiał właśnie z tej płyty. A w niedzielę, mam nadzieję, będziemy wszyscy bawić się na koncercie tej grupy. I was there when you were sad.